ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้จะได้บรรยายเรื่องสมถะวิปัสสนาเป็นครั้งที่3 เพราะว่าครั้งที่3ที่แล้วมาไม่ได้บรรยายการบรรยายในครั้งที่4นี้ก็คือการบรรยายเป็นครั้งที่3ของเรื่องหรือชุดสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณูคำว่าสมถะแห่งยุคปรมาณูฟังดูแล้วมันก็เป็นผิดปกติอะไรอยู่บ้างแต่ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องในการที่ต้องใช้คำพูดชนิดนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมายถึงว่ามันเป็นยุควิทยาศาสตร์ดังนั้นคำอธิบายนี่ก็จะอธิบายไปในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ในยุคปรมาณูเป็นยุคที่ว่าทำอะไรกันจริงๆจังๆไม่มีเล่นๆคำอธิบายนี้ก็จะต้องเป็นคำอธิบายที่ไม่ใช่เล่นเล่นหรือสลัวสลัวเหมือนกับที่ทำกันมาถ้าเป็นวิทยาศาสตร์หมายความว่ามันมีของจริงมาตั้งลงสำหรับศึกษาค้นคว้าพิสูจน์ทดลองเดี๋ยวนี้เรื่องสมถะวิปัสสนามันเป็นเรื่องจิตซึ่งไม่มีวัตถุตัวตนจะอธิบายกันอย่างไรให้มันเป็นเรื่องเราที่เราก็ว่ามีวัตถุตัวตนมาตั้งอยู่เฉพาะหน้าเป็นเครื่องศึกษาค้นคว้าพิสูจน์และทดลอง ข้อนี้ขอให้ท่านพยายามให้ดีที่สุดที่จะให้เป็นได้อย่างนั้นนี่ฉะนั้นมันจะไม่ได้ผลมันจะเสียเปล่ามันจะสักแต่ว่าทำไปกันนั่นเองถ้าเป็นเรื่องจำกันแล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าเป็นเรื่องสอนอย่างคาดคะเนสอนให้คาดคะเนมันก็ไม่ยิ่งไม่สำเร็จประโยชน์มันต้องเป็นเรื่องที่จริงคือลงไปยังสิ่งนั้นจริงๆในตัวความรู้สึกนึกคอยนึกถึงคำว่าสันทิฏฐิโกคือรู้สึกอยู่ในใจสิ่งที่เราพูดถึงนั้นมันต้องรู้สึกอยู่ในใจแม้ว่ามันจะเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างแต่เมื่อมันรู้สึกอยู่แก่ใจนั่นแหละสิ่งนั้นแหละมันเหมือนกับว่ามีรูปมีร่างเช่นความรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์หรือว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจจริงๆก็คอยรู้สึกลงไปที่ตัวให้ความรู้สึกนั้นมันก็กลายเป็นของจริงสำหรับศึกษาค้นคว้ากันตามวิถีทางของวิทยาศาสตร์เนี่ยขอให้ทำความเข้าใจกันในข้อนี้เป็นส่วนสำคัญมิฉะนั้นจะไม่สำเร็จประโยชน์ แล้วก็ขอให้นึกถึงคำว่าเป็นคำอธิบายที่มุ่งหมายให้เหมาะสำหรับยุคปรมาณูไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังก็ขอให้ฟังอย่างว่าเป็นบุคคลในยุคปรมาณูด้วยกันด้วยนี่คือให้มันจริงให้มันจริงมันไม่ใช่จำไม่ใช่คาดคะเนไม่ใช่ละเมอเพ้อฝันนี่ขอทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมจึงให้ชื่อคำอธิบายคำบรรยายชุดนี้ว่าคำอธิบายสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ทีนี้จะขอทบทวนสิ่งที่ต้องทบทวนให้รู้สึกอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานะเป็นลำดับอย่ารู้สึกรำคาญโดยเฉพาะก็คือในความจริงที่จริงที่สุดว่าเรื่องวิปัสสนาหรือสมถะวิปัสสนาที่กำลังพูดถึงนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีคือต้องทำให้ได้ไม่ใช่เพียงแต่รู้จำจำแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์จะแก้ปัญหาที่มีอยู่จริง ความจริงข้อแรกก็คือว่าเรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เพราะเราไม่มีสติปัญญาพอในขณะที่มีผัสสะนี่คนที่มาใหม่เพิ่งมาฟังใหม่ทั้งนี้คงจะฟังไม่รู้เรื่องก็ขอให้จดจำไว้ก่อนก็ได้ว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นในชีวิตของเรารบกวนอยู่ตลอดเวลานั่นเพราะว่าเรามันโง่เมื่อมีผัสสะคือมีการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นประจำวันในขณะแห่งผัสสะเช่นนั้นเรามันโง่เหมือนกับไม่รู้อะไรไม่มีสติรู้สึกอะไรไม่มีปัญญาที่จะรู้แจ้งอะไรจิตใจมันก็ปรุงกันไปในลักษณะที่ต้องเป็นทุกข์อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องยาวที่ต้องอธิบายกันเรื่องหนึ่งซึ่งอธิบายแล้วคราวอื่นใครไม่เคยได้ยินได้ฟังก็หามาศึกษาเลยว่าความทุกข์เกิดเพราะเราโง่ในขณะที่มันมีผัสสะในชีวิตประจำวันถ้าไม่โง่ก็ต้องมีสติให้พอและเร็วพอที่มาทันในเวลาผัสสะแล้วก็มีปัญญาความรู้ที่ได้ศึกษาอบรมไว้ในเรื่องของวิปัสสนานี่พอว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไรเป็นความรู้ที่เพียงพอและให้สติค้นเอาความรู้นี้มาให้ทันในขณะผัสสะถ้ามีทั้งสติมีทั้งปัญญาในขณะแห่งผัสสะอย่างนี้แล้วจิตนั้นมันก็ไม่ถูกปล่อยให้ปรุงไปอย่างโง่เขลาจนมีความทุกข์ จะควบคุมจิตนั้นไว้ได้ปรุงมาในทางที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็จัดการแก้ไขกระทำในสิ่งต่างๆที่มันเนื่องกันอยู่นั่นให้ลุล่วงไปด้วยดีเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างไรก็ทำได้ถูกต้องไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วคนก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยนี่เรื่องมีสติพอในขณะผัสสะเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เป็นข้อหนึ่งที่ประโยชน์สำคัญทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราจะบังคับจิตได้ถ้าเรามีสติปัญญา ตามแบบของวิปัสสนานี่เราจะเป็นคนบังคับจิตได้ให้เรื่องบังคับจิตได้นั่นน่ะมันเป็นเรื่องกว้างขวางที่ใช้คำว่าอเนกประสงค์ถ้าเราบังคับจิตได้เท่านั้นแหละเราจะทำอะไรสำเร็จและป้องกันในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้ด้วยมันมีอยู่สองแง่นะว่าไอ้ความคิดนึกที่ไม่พึงปรารถนาถ้าเราบังคับจิตได้มันก็ไม่เข้ามาถ้าเราบังคับจิตได้ก็บังคับเป็นไปแต่ในทางที่ควรจะเป็นไปมันก็ไม่มีความทุกข์ท่านแสดงอนิสงส์ไว้มากกว่านี้แต่เห็นว่าเพียงสองประการนี้ก็เกินพอแล้วถ้าเราจะมีสติในขณะที่มีผัสสะไม่เกิดความโง่ในขณะผัสสะก็ไม่มีทุกข์เหมือนกันถ้าก็บังคับจิตได้ไม่มันเป็นไปในทางที่ต้องเป็นทุกข์ไม่มาเป็นวิตกกังวลที่เรียกกันว่าอารมณ์ค้างอยู่ในจิตใจหลายวันหลายคืนมันก็ยังค้างยังวิตกกังวลอยู่แล้วก็นำให้เป็นโรคประสาทซึ่งกำลังเป็นกันมากขึ้นทุกทีอาตมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนแต่ก็รู้ว่าเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นทุกทีก็เพราะว่าคนที่มีลักษณะเป็นโรคประสาทมาที่นี่มากขึ้นมากขึ้นก็รู้ได้เองโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ซึ่งอะไรอะไรมันก็เป็นไปอย่างฉุกละหุกยากที่จะควบคุมคนเราก็เป็นโรคประสาทกันมากขึ้นท่านจึงขอฝากไว้ในความสนใจว่าไอ้ธรรมสมาธิวิปัสสนานี่มันจะคุ้มกันให้โรคประสาทนี่ได้เป็นอย่างดีก็เพราะเหตุว่ามันทำให้บังคับจิตได้ความรู้สึกคิดนึกอะไรที่เราไม่ต้องการจะให้มีอยู่ก็สลัดออกได้รวมความสั้นๆว่าธรรมสมถะวิปัสสนานี่เพื่อให้มีสติเร็วและเพียงพอเพื่อให้มีการบังคับจิตได้สองอย่างเท่านี้ก็เลือกกินเลือกใช้นะหรือว่าจะพูดอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าปัญหาทุกอย่างมันมารวมอยู่ที่ปัญหาสองอย่างนี้ถ้าเรามีสติและบังคับจิตได้ปัญหาทั้งหลายจะมารวมอยู่ที่นี่แก้ได้โดยการกระทำอย่างนี้คือจะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ก็เพราะว่าบังคับจิตได้อย่างนี้เป็นต้นเราจึงมุ่งไปยังปัญหาหลักว่าจะต้องมีสติให้เร็วให้พอและจะบังคับจิตให้ได้เอาเป็นว่ามันมีเรื่องมีสติและบังคับจิตได้ทีนี้ขอให้ท่านทั้งหลายคอยสังเกตดูดีๆว่าการปฏิบัติวิปัสสนาทำสมถะวิปัสสนาที่จะอธิบายต่อไปนะมันเป็นการทำให้มีสติและทำให้บังคับจิตได้ท่านจงคอยสังเกตว่าเมื่อได้อธิบายตอนไหนข้อไหนจงหาให้พบว่ามันทำให้มีสติขึ้นมาอย่างไร และมันทำให้บังคับจิตได้อย่างไรขอให้คอยจ้องว่าอย่างนี้ซึ่งอาตมาก็จะค่อยอธิบายไปตามลำดับทีละข้อละข้อจนกว่าจะครบถ้วนในขณะต่อไปเดี๋ยวนี้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ควรทราบก่อนอย่างนี้ทีนี้ก็จะบอกให้ทราบว่าระบบวิปัสสมถะวิปัสสนาทั้งหมดนั่นที่มีอยู่ในพระบาลีนั่น มันมีสมบูรณ์สมบูรณ์แบบหรือสมบูรณ์ดังนั้นมันจึงมีมากมันมีมากคือ ที่ท่านกล่าวไว้หรือพระองค์ตรัสไว้เนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนสำหรับผู้ที่จะกระทำกันจริงๆคือเสียสละบ้านเรือนออกไปอยู่ป่ามีเวลาทั้งหมดมีเรี่ยวแรงทั้งหมดแล้วก็ทำกันจริงๆดังนั้นท่านจึงตรัสไว้ให้มากมายมากมายสมบูรณ์แบบมากมาย หรือว่ามันลึกซึ้งเอาการอยู่ทีนี้ไอ้คนที่ไม่อาจจะสละบ้านเรือนไปอยู่ป่าไปทำอย่างสมบูรณ์แบบได้นั่นจะทำอย่างไรแม้ในครั้งพุทธกาลมันก็มีอยู่นะคนที่ไม่สามารถจะละบ้านเรือนออกไปอยู่ในป่าเป็นโยคีเป็นภิกษุผู้ปฏิบัติอยู่ทั้งวันทั้งคืนน่ะมันเป็นไปไม่ได้มันก็มีอยู่ ดังนั้นมันจึงต้องมีไอ้ระบบลัดหรือสังเขปสำหรับคนที่ไม่อาจจะทำอย่างสมบูรณ์แบบอย่างนั้นแต่ก็สำเร็จประโยชน์ได้เหมือนกันในระบบลัดสั้นสังเขปเนี่ยมันก็มีอยู่อีกระบบหนึ่งซึ่งคนพวกนี้ไม่ต้องทำเต็มที่สมบูรณ์แบบตามที่ตรัสไว้ทั้งหมดทีนี้ลองคิดดูเถอะว่าคนพวกไหนมีมากในโลกในแผ่นดินในประเทศอินเดียครั้งพุทธกาลแม้ครั้งพุทธกาลนั่นแหละคนพวกไหนมีมากมันก็คือคนพวกชาวบ้านธรรมดามันมีมากไอ้คนที่จะออกไปอยู่ป่าปฏิบัติอย่างจริงๆได้มันไม่มีกี่คนดังนั้นมันจึงต้องมีไอ้ระบบที่เราจะใช้พูดจาสั่งสอนกันสำหรับคนประเภทนี้ซึ่งเรียกว่าคนชาวบ้านธรรมดานี่นั่นมันจึงเกิดระบบสมถะวิปัสสนาขึ้นสองระบบคือระบบใหญ่ไพศาลสมบูรณ์แบบระบบหนึ่งนั้นก็จะพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าชาวอื่น อีกระบบหนึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีมากกว่ามากเนี่ยมันก็มีอีกระบบหนึ่งนอกจากนั้นยังจะต้องมองไปอีกทางหนึ่งว่าคนโง่คนฉลาดเนี่ยคนไหนมีมากเนี่ยมนุษย์ประเภทฉลาดเฉลียวมีสติปัญญามากกับมนุษย์ที่ธรรมดาต้องพูดกันมากพวกไหนมีมากพวกธรรมดามีมากแล้วบางพวกแล้วบางทีนะพวกที่โง่เขลามีอาจจะเข้าใจได้จะมากจะกว่าอีก เดี๋ยวนี้เราจะพยายามลงมาจนถึงว่าแม้พวกธรรมดาที่เรียกว่าพวกโง่เขลานั่นแหละก็มีทางที่จะศึกษารู้และปฏิบัติได้ด้วยเหมือนกันอาตมาจึงตั้งข้าวโครงหรือความพยายามที่จะพูดให้ต่ำลงมาถึงขนาดนี้ว่าคนธรรมดาที่จะถูกจัดว่าเป็นคนโง่เง่าชั้นโง่เง่านี่มันก็ควรจะมีความรู้พอที่จะรู้ได้ปฏิบัติได้และช่วยเอาตัวรอดได้นี่รวมความว่าถ้าพูดกันว่ายแต่ระบบละเอียดประณีตสมบูรณ์สูงสุดแล้วมันก็เป็นหมันเพราะว่าคนที่จะรับไอ้ความรู้ขนาดนั้นได้มันมีน้อยจึงต้องมีระบบที่พอดีสำหรับคนทั่วไปขึ้นมาอีกระบบหนึ่งซึ่งจะขอเรียกไปทีว่าระบบลัดสั้นแต่อย่าเพ้อตกใจว่าถ้าเป็นลัดสั้นแล้วก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ขอให้รู้ไว้ว่าแม้จะเป็นระบบลัดสั้นก็ยังสำเร็จประโยชน์คือดับทุกข์ได้เหมือนกัน ทำไมมันจึงลัดสั้นได้ก็เพราะว่าเราไม่ต้องไปทำอย่างสมบูรณ์แบบบางอย่างเราก็ไม่ต้องทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยไม่ต้องทำ หรือแม้ที่สุดแต่ว่าจะบรรลุ รูปฌานอรูปฌานก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทำจนถึงกับบรรลุรูปฌานอรูปฌานในระบบรับสั้นเพียงแต่ทำให้เป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็ไปศึกษาพิจารณาธรรมะสูงสุดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มันพอมันก็ดับทุกข์ได้ในพวกที่มันทำได้ก็ทำสิทำให้บรรลุฌานทั้งรูปฌานทั้งอรูปฌานแล้วจึงค่อยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็บรรลุกันอย่างดีเลิศมีที่ปาฏิหาริย์มีอะไรเป็นอุปโตภาคาวิมุตตินั่นน่ะมันดีมันประเสริฐเกินไปมันไม่เอามาใช้กับคนธรรมดานี่ได้จึงไม่พูดจึงยังไม่พูดในวันนี้จะยังไม่พูดระบบใหญ่ทั้งหมดจะพูดแต่ระบบลัดสั้นเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่คนธรรมดาสามัญทั่วไปที่นี่ก็อยากเข้าใจว่าถ้าลัดแล้วมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ให้มันก็ใช้ประโยชน์ได้คือถึงจุดที่มุ่งหมายต้องการเหมือนกันแต่ว่าไม่เก่งใช้คำว่าอย่างนี้ก็แล้วกันทำอะไรได้สำเร็จเหมือนกันแต่ว่าไม่มีความเก่งแต่มันก็ทำได้เอากันเพียงเท่านี้มันก็จะพอมิฉะนั้นมันจะตายเปล่านะไอ้พวกคนไม่เก่งทั้งหลายนะอย่าไปหวังให้มันมากนักมันจะตายเปล่าเอาแต่เพียงมันดับทุกข์ได้มันก็จะพอจึงขอสรุปมาบรรยายในลักษณะที่เป็นระบบลัดสั้นท่านจะถามว่าลัดสั้นอย่างไรก็ตอบว่าเว้นส่วนที่เกินหรือไม่จำเป็นออกเสียนั่นคือลัดสั้นเหมือนอย่างว่าบ้านเรือนเรามีอะไรเท่าที่จำเป็นจะกินจะอยู่จะใช้จะสอยมันก็อยู่ได้แต่ที่ในบ้านเรือนมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เกินที่จำเป็นเหมือนคนบ้าจะพูดได้ว่าทุกบ้านอ่ะมันจะเหมือนกับคนบ้าให้มันมีสิ่งที่ไม่จำเป็นที่มันเกินจำเป็นเต็มไปหมดเห็นไหมถ้าเราเอาไปทิ้งให้หมดให้เหลือแต่จำเป็นเราก็อยู่กันแต่สิ่งที่จำเป็นเราก็ไม่ตายเราก็อยู่ได้แล้วก็เป็นสุขบางทีจะไม่ยุ่งมากเหมือนกับบ้านเรือนที่มันเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้มันเหอนั่นเหอนี่อะไรออกมาโฆษณาก็ซื้อมาใส่ในบ้านในเรือนรกรุงรังไปหมดล้วนแต่ไม่จำเป็นนั่นที่ทางปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันเราจะมีหลักว่าไอ้ส่วนที่ไม่จำเป็นจะเอาออกก็จะเว้นเสียจะเดินไปแต่ส่วนที่จำเป็นนั่นจึงเป็นการลัดนะถ้าถามว่าลัดอย่างไรก็คือเว้นส่วนที่เกินจำเป็นออกไปเสียคือไม่ต้องสมบูรณ์แบบสำหรับรู้รักสวยงามวิจิตรพิสดารเอาแต่เท่าที่จำเป็นที่จะดับทุกข์ได้ที่ถ้าถามว่าทำไมต้องลัดล่ะทำไมจะต้องลัดอ่ะมันก็ตอบอยู่แล้วว่ามันจะไม่เสียเวลาและมันจะไม่ล่มละลายอ่ะถ้าไม่ลัดมีแต่ระบบใหญ่ระบบสุรคนมีสติปัญญาไอ้คนที่ไม่มีสติปัญญาก็ไม่มีทางจะทำได้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นหมันซะมากเพราะว่าทำได้น้อยคนเ นี่ยจึงต้องลัดให้มามีระบบที่เหมาะสำหรับคนทั่วไปหรือส่วนมาก ที่จะเทียบกันให้ดูว่าลัดอย่างไรนะคอยฟังให้ดีนะบางทีจะไม่ฟังไม่ถูกก็ได้จะว่าว่ารัดอย่างไรคือเอาระเบียบที่มันสมบูรณ์แบบกับระเบียบที่เราจะพูดรัดสั้นนี่มาเทียบกันดูถ้าเอาระบบสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะอานาปานสติ ตามหลักมหาสติปัฏฐานก็ดีตามหลักอานาปานสติสูตรก็ดีนี่เรียกว่าสมบูรณ์แบบเอามาเปรียบเทียบกับหลักที่จะพูดต่อจะพูดทีหลังว่าลัทธิอย่างไรถ้าเป็นหลักเป็นระบบสมบูรณ์แบบก็เป็นสี่หมวดหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรม หมวดกายคือลมหายใจก็กำหนดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวรู้ธรรมชาติธรรมดาของลมหายใจสั้นรู้อิทธิพลของมันรู้กระทั่งกับความที่มันตกแต่งร่างกายกายเนื้อแล้วรู้วิธีทำให้ลมหายใจระงับระงับระงับจนเป็นถึงเป็นฌานเป็นรูปฌานไปตามลำดับเพียงแค่สี่ขั้นนี้ก็เกือบตายแล้วครับ ไอ้ระบบลัดสั้นมันไม่ต้องทำถึงอย่างนั้นทำใจจิตเป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็ไปพิจารณาธรรมะที่เป็นตัวเรื่องกันเลยเพียงแต่ระบบเพียงแต่เกี่ยวกับกายลมหายใจอย่างเดียวในสี่ขั้นนั้นน่ะมันก็ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ทำไปให้ถึงกับเป็นฌานเป็นสมาธิชั้นอัปปนาเป็นฌานเพื่อว่าจะได้มีปีติหรือสุขจากองค์ฌานไปใช้ในขั้นต่อไปและนี่เราไม่ต้องทำในเรื่องลัทธิคือพอมาหมวดที่สองหมวดเวทนาก็ต้องเอาปีติแท้จริงมารู้สึกอยู่ในใจเอามาจากฌานเอาสุขที่แท้จริงมารู้สึกอยู่ในใจเอามาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาสอดส่องดูจนรู้ว่าไอ้นี่เองมันปรุงแต่งจิต หาวิธีลดกำลังของปีติและสุขนั่นเสียจนได้ตามปรารถนาในเพียงสี่ขั้นนี้ก็เกือบตายเองเลยแต่สำหรับคนโง่มันจะทำไม่ได้ทันเวลาหรอกจะไปศึกษาเรื่องปีติเรื่องสุขจนกระทั่งลดอำนาจของมันได้ลงไปเรามีวิธีกระโดดข้ามตามไอ้ลัดสั้นคือเมื่อจิตเป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็กำหนดไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเองไม่ใช่จากการว่าพอใจไม่พอใจอะไรก็รู้สึกแล้วก็ควบคุมมันไปตามที่จะทำได้แล้วมันจะค่อยรู้ขึ้นมาเองว่าเป็นเรื่องมายาเวทนาทั้งหลายเป็นเรื่องมายาเป็นการกำหนดง่ายๆเรียกว่าขั้นเดียวก็ได้ก็มีผลเท่ากับว่าสี่ขั้นของหมวดเวทนานุปัสสนาที่นี่มาถึงหมวดที่สามสมบูรณ์แบบหมวดที่สามเรื่องจิตตาอนุปัสสนารู้ว่าจิตเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีทำจิตให้ร่าเริงอย่างไรมีวิธีทำจิตให้ตั้งมั่นอย่างไรมีวิธีทำจิตให้ปล่อยวางอย่างไร มันยากพอๆกับจะหัดแสดงกายกรรมจีนนะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยทั้งสี่ขั้นนี้ในหมวดนี้ในหมวดจิตตภาวะจิตตานุปัสสนาสี่ขั้นนี้ไม่ต้องทำเลยถ้าเอาอย่างลัดสั้นที่จะไปทำคอยกำหนดจิตทุกชนิดจนรู้จักดีแล้วทำจิตให้ร่าเริงได้ทันทีทำจิตให้ตั้งมั่นทันทีทำจิตให้ปล่อยวางทันทีนี่มันเก่งเกินไปไม่ต้องก็ได้เราก็โดดข้ามไปยังหมวดที่สี่ธรรมานุปัสสนาได้เลยคือว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบ้างแล้วพอสมควรในหมวดที่หนึ่งกระโดดข้ามไปพิจารณาว่าไม่เที่ยงอะไรที่อยู่ในความรู้สึกลมก็ดีอะไรก็ดีที่มีในความรู้สึกที่เรากำหนดอยู่เห็นความไม่เที่ยงนี่เรียกกระโดดข้ามจากหมวดที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งไปสู่หมวดที่สี่เรื่องความไม่เที่ยงเลย ก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เป็นตัวเมื่อเป็นตัวในชีวิตชีวานี่ก็กำหนดความไม่เที่ยงนั้นอยู่เรื่อยไปทุกครั้งที่หายใจจนรู้สึก ลายความรักความพอใจความยึดถือในสิ่งที่เคยยึดถือเช่นสุขเวทนาเป็นต้นหรือแม้ในตัวชีวิตเองที่เราเคยหลงรักยึดถือหมายมั่นเพราะมันเห็นความไม่เที่ยงของทุกส่วนที่ประกอบกันเป็นชีวิต มันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตมันก็เห็นโอ้คลายแล้วคลายแล้วเพ่งกันให้มากตอนนี้เห็นความไม่เที่ยงแล้วพอเห็นว่ามันเริ่มคลายความยึดถือแล้วก็เพ่งที่ความคลายจนกระทั่งว่าความยึดถือบางส่วนดับไปก็ดูที่ความดับไปอย่างความยึดถือบางส่วนนั่นก็ได้กระทั่งว่าอะไรหลุดไปแล้วอะไรพ้นไปแล้วสลัดไปได้แล้วก็เอามาดูเป็นขั้นที่4ของไอ้หมวดที่4คือสลัดคืนนึง ถ้าว่าที่จริงไม่ต้องดูก็ได้ ถ้าว่ามันปล่อยคือมายึดถือแล้วมันปล่อยแล้วมันก็ไม่ต้องดูก็ได้ว่ามันปล่อยแล้วเพราะว่ามันปล่อยแล้วมันก็หมดทุกข์แล้วดับทุกข์ได้แล้วมันก็พอใจได้แล้วไม่ต้องดูก็ได้จึงคงดูแต่อนิจจังดูแต่ความที่มันคลายออกไม่ดูแต่ความที่มันดับไปก็พอแต่ถ้าสมบูรณ์แบบก็ต้องดูความที่มันสลัดคืนสลัดได้แล้วชนะแล้วนั้นแล้วนี่ด้วยที่เราจะประหยัดลัดสั้นได้มากนะโดยทำจิตเป็นสมาธิพอสมควรคือกำหนดสิ่งเหล่านั้นนะกำหนดลมกำหนดอะไรตามที่มีอยู่นะ อะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกทุกชนิดก็ดูว่ามันไม่เที่ยง จะแยกดูให้ละเอียดกว่านั้นก็ได้เดี๋ยวจะอธิบายฟังก็ตามสมควรแต่ทางที่ลัดสั้นกระโดดเร็วที่สุดก็คืออะไรก็มาปรากฏในความรู้สึกและดูความไม่เที่ยงเ มื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็นับว่าได้เปรียบแล้วพูดภาษาชาวบ้านว่าชัยชนะอยู่ข้างฝ่ายเราแล้วเราได้เปรียบเต็มที่แล้วถ้ามองเห็นความไม่เที่ยงของไอ้สิ่งนั้นๆก็เรียกว่าหวังได้เพ่งที่ความไม่เที่ยงเรื่อยไปแล้วก็มันจะคลายความยึดถือโดยอัตโนมัติตามกฎของธรรมชาติมันคลายเองถ้าเมื่อมันคลายเองตามกฎของธรรมชาติมันก็ดับไปได้หรือสิ้นไปได้เป็นเรื่องอย่างไปมันไม่ต้องมากมายไม่ต้องมีพิธีวิธีอะไรมากมายจนกล่าวได้ว่าใครความไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงแล้วมันจะลนคล้อยไปทีเดียวในสิ่งที่เคยยึดถือจะหล่นคล้อยไปเหมือนกับใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วง นี่มันก็เหลือเท่านี้ทำจิตเป็นสมาธิพอสมควรดูความไม่เที่ยงแล้วมันก็จางคลายดับไปเหมือนกับใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วงนี่มันสั้นแต่ถ้าพูดสมบูรณ์แบบมัน4หมวดหมวดละ4ขั้นมันเป็น16ขั้นและในแต่ละขั้นละขั้นของ16ขั้นนั้นแม้มีเรื่องมากพูดกันเดือนหนึ่งก็ไม่จบเขียนเป็นหนังสือก็เล่มเบ้อเร่อเลยนั่นน่ะคือสมบูรณ์แบบต้องเก็บไว้ก่อนอย่ามาพูดวันนี้จะพูดเรื่องระบบลัดสั้นวิธีลัดสั้นที่คิดว่าที่เห็นเลยแล้วไม่ต้องคิดแต่ที่เห็นได้เลยว่ามันเหมาะสำหรับทุกคนนั่นขอให้ฟังให้ดี ไอ้เรื่องที่เปรียบเทียบให้เห็นอย่างเมื่อกี้ยุ่งยุ่งอะไม่ต้องสนใจละยุ่งหัวเปล่าละไม่ต้องเทียบไม่ต้องไม่ใช่หน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเทียบฉันแต่เพียงเอามาเทียบให้ฟังว่ามันลัดสั้นได้และมันก็ไม่เสียไปในส่วนสำคัญคือมันสำเร็จประโยชน์ด้วยเหมือนกันแต่มาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้การลัดสั้นคือทำอย่างนี้เลิกกันไม่ต้องพูดเลยเรื่องลัดสั้นทำไมเพราะเหตุไรอย่างไรไม่ต้องพูดกันมาพูดกันถึงเรื่องวิธีปฏิบัติที่จะปฏิบัติไปตามวิธีที่เรียกว่าลัดสั้นทีนี้พูดถึงลัดสั้นนะแม้อย่างนั้นก็ยังจะต้องแบ่งออกเป็นสัก2ตอนเพราะมันเป็นการปฏิบัติที่ยืดยาว ถ้าแบ่งออกเป็นสักสองตอนมันจะง่ายข้าวมันจะง่ายข้าวไอ้เรื่องยืดยาวถ้าเรามาทำเป็นตอนสั้นๆเข้ามันปฏิบัติง่ายข้าวระบบลัดสั้นสำหรับท่านทั้งหลายทุกคนก็ขอตัดออกเป็นสองตอนนี่คือตอนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับลมหายใจนี่ตอนหนึ่ง แล้วก็ตอนปฏิบัติที่เกี่ยวกับอิริยาบถ ทั้งหลายนั่นยืดยาวมากมันเกี่ยวโยงกันมาก พูดกันในตอนระบบสั้นลมหายใจอย่างไรนี่ก่อนดีกว่าจะได้เป็นในพื้นฐานด้วยจะเป็นกขกคในขั้นต้นด้วยแล้วไปใช้กับระบบอื่นๆต่อไปข้างหน้าได้ด้วยนั้นขอพูดระบบเกี่ยวกับลมหายใจก่อนที่นี่เราก็เริ่มกำหนดเกี่ยวกับลมหายใจธรรมดาเราก็หายใจมันอยู่แล้วเพียงแต่มีสติกำหนดลมหายใจที่เราหายใจอยู่นะเมื่อมันหายใจอย่างไรเมื่อมันหายใจอยู่จะเรียกว่าจิตก็ได้จะเรียกว่าสติก็ได้ถ้าเรียกให้ถูกก็เรียกว่าสติสติมันได้กำหนดที่ลมหายใจหายใจเข้าออกอย่างไรหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้แล้วแต่สะดวกสำหรับบางคนแต่ขอให้สตินะกำหนดอยู่ที่ลมหายใจว่าลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาลมหายใจเข้าไปออกมาเข้าไปออกมาเข้าไปออกมานี่เดี๋ยวนี้สติมันไม่กำหนดอยู่ที่ลมหายใจ มันผิดกับธรรมดามากที่เราไม่ได้กำหนดลมหายสติไปอยู่อะไรไม่รู้ไปอยู่กับวัวควายไร่นาของอร่อยสนุกสนานไม่มีอยู่ที่อะไรธรรมดามันไปอยู่กับทุกสิ่งที่มันเป็นเหยื่อเดี๋ยวนี้จับมากำหนดลมหายใจจะเข้าอยู่ออกอยู่เข้าอยู่ออกอยู่ นั่นแหละดูนั่นแหละคือฝึกสติแหละสติมันถูกฝึกถ้าฝึกได้มันก็มีสติ จงรู้ว่ามันจัดการเข้ากับสติโดยตรงเอาตัวสติมากำหนดลมหายใจ มีทางที่จะกำหนดเป็นลำดับเข้าไปคือละคือประณีตละเอียดลึกขึ้นไปเป็นลำดับครั้งแรกก็กำหนดเพียงว่าเข้าและออกหายใจเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องว่าเป็นเสียงว่าออกหนอเข้าหนอ พูดด้วยใจเหมือนกับเราพูดว่าเข้าหนอออกหนอแต่ไม่ต้องทำเสียงให้หนวกหูเมื่อหายใจเข้าก็เข้าหนอออกก็ออกหนอจะว่าเข้าเฉยๆก็ได้โดยไม่หนอแต่เรื่องหนอนี่มีประโยชน์เดี๋ยวจะอธิบายทีหลังเราไม่ชอบหนอเราว่าเอาข้าวออกข้าวออกข้าวออกเพียงเท่านี้เท่านั้นแหละไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันไอ้จิตมันไม่ยอมมันดิ้นรนที่จะไม่อยู่ที่นี่มันจะไปเที่ยวที่อื่นเพียงแต่ว่าใครกำหนดให้ได้ว่ามันข้าวหนอออกหนอข้าวหนอออกหนออยู่ที่ตรงนี้นะมันก็เรียกว่าสติมันถูกฝึกอย่างมากจิตมันถูกบังคับอย่างมาก สติต้องมหัดฝึกกำหนดอยู่ที่อารมณ์นี้คือลมหายใจ แล้วก็บังคับไม่ให้ไปที่อื่นนะจิตนี่จึงเรียกว่าทั้งฝึกสติและทั้งบังคับจิตอยากจะบอกว่าทำเหมือนเล่นๆก็ได้ได้ผลดีกว่าทำเครียดจริงจังด้วยความยึดมั่นถือมั่นทำเหมือนเล่นเล่นนะแต่คอยทำได้นะข้าวออกข้าวออกข้าวออกตามเวลาที่นานพอสมควรทีนี้มาทำได้จะเป็นเวลาจะฝึกกี่วันกี่เวลาก็ตามใจก็เลื่อนขึ้นไปเลยว่าสังเกตให้ละเอียดเข้าไปอีกว่ามันสั้นหรือมันยาวที่มันเข้าไปหรือออกมานะมันสั้นหรือมันยาวทีนี้มันสั้นก็รู้ว่าสั้น ถ้าทีนี้มันยาวก็รู้ว่ามันยาว ถ้าว่ามันยาวก็ว่ามันยาวถ้ามันสั้นก็ว่ามันสั้นจึงกำหนดว่ายาวสั้นหรือยาวหรือสั้นยาวหนอสั้นหนอก็ให้พอดีกับครั้งหนึ่งเนี่ยที่มันหายใจออกยาวก็ว่ายาวหนอถ้าสั้นก็สั้นหนอนี่มารู้ละเอียดขึ้นไปว่ามันยาวหรือมันสั้นเมื่อกี้รู้แต่ว่ามันหายใจเข้าหรือหายใจออก ชุดนั้นกำหนดว่าเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอจนได้ชุดนี้กำหนดว่าสั้นหนอยาวหนอสั้นหนอยาวหนอหรือยาวหนอยาวหนอยาวหนอหรือสั้นหนอสั้นหนอนี่เรียกว่ามันถูกสติมันถูกฝึกให้มากำหนดอยู่ที่ความสั้นหรือความยาวทีนี้ละเอียดเข้าไปอีกว่ามันหยาบหรือละเอียด ถ้ามันหายใจแรงก็คือหยาบมันหายใจเบาก็คือมันละเอียดถ้าหัวใจหรืออารมณ์มันกำลังตื่นเต้นคนเราก็หายใจยาวเช่นโกรธเช่นกลัวนี่หายใจมันก็หยาบ คือมันตกใจอะไรมาหายใจมันก็หยาบถ้ามันมีเหตุไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นหัวใจมันก็ละเอียดลมมันก็ละเอียดเดี๋ยวนี้เราสังเกตดูโอ้มันหยาบโอ้ย คือมันละเอียดเลยการกำหนดก็จะเกิดขึ้นว่าหยาบหนอละเอียดหนอหยาบหนอหยาบหนอหยาบหนอละเอียดหนอละเอียดหนอไม่ต้องไปนึกห่วงว่าเข้าหรือออกสั้นหรือยาวเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวนี่ถ้ารู้ว่าหยาบมันก็หยาบออกไปนะหยาบเข้ามาเมื่อเราจะกำหนดหยาบหรือละเอียดเราก็กำหนดหยาบละเอียดเป็นส่วนใหญ่ถ้ามันก็รู้สึกอยู่เดียวมันหายใจเข้าหรือหายใจออกนั่นมันรู้เอง นี่เห็นไหมว่ากำหนดลมหายใจชนิดนี้ไม่ต้องเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่ไหน ชาวนาก็ทำได้นั่งลงในที่สมควรนั่งลงตามสบายในที่สมควรไม่ต้องว่าเลือกพิถีพิถันอะไรกันนักที่มันพอนั่งได้สบายนั่งขัดสมาธิตามสบายวิธีที่มันไม่ล้มมันนะเอาง่ายๆเรานั่งอย่างเด็กๆหัดนั่งขัดสมาธิมาแต่เล็กเนี่ยแค่นั้นพอแล้ว นี่กำหนดลมหายใจในขั้นที่ว่าเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอนี่เปลี่ยนเป็นว่าสั้นหนอยาวหนอสั้นหนอยาวหนอก็กำหนดได้ดีกำหนดว่าหยาบหนอละเอียดหนอหยาบหนอละเอียดหนอนี่มันไม่ยากนะมันไม่ยากนะถ้าทำไม่ได้แล้วคิดว่าแย่มากถ้าใครทำไม่ได้ก็ดูจะเหมือนกับแมวแล้วเป็นแมวไปเลยจะทำอย่างนี้ไม่ได้จริงๆเรียกว่าลัดสั้นที่สุดต่ำที่สุดง่ายที่สุดนะทีนี้จะสูงขึ้นไปเนี่ยจะสูงขึ้นไปแม้ว่าเรื่องลับสั้นมันก็มีชนิดละเอียดลึกสูงเหมือนกันแหละ ทีนี้ก็จะกำหนดนี่ว่าเมื่อเรากำหนดลมอยู่นั่นน่ะไอ้ลมมันถูกกำหนดนะมันลมมันถูกกำหนดที่เรารู้สึกว่าจิตกำหนดจิตกำหนดนี่มันจะแยกกันเป็นรูปและเป็นนามไอ้ลมหายใจนั่นเป็นรูปมันจะไปกำหนดที่ลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ตามว่ารูปหนอรูปหนอเพราะว่าเรากำหนดที่ลมหายใจแล้วก็กำหนดว่ารูปหรือรูปหนอรูปหนอคือตัวลมนั่นน่ะเขาเรียกว่ารูปเพราะมันเป็นรูปธาตุหรือกำหนดที่ลมกระทบหรือกำหนดที่อะไรก็สุดท้ายแล้วที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นในวัตถุแล้วก็เรียกว่ารูปรูปหนอที่กำหนดที่ความรู้สึกของจิตจิตที่กำหนดหรือตัวไอ้ตัวผู้กำหนดน่ะคือตัวจิตก็ได้ไอ้ตัวความรู้สึกว่ากำหนดก็ได้อันนี้มันเป็นนามจะไปกำหนดแค่ที่จิตที่เป็นผู้รู้สึกก็นามหนอนามหนอถ้ากำหนดที่ลมหายใจก็ว่ารูปหนอรูปหน มีหลายแห่งที่ให้กำหนดว่ารูปหนอแล้วก็มีหลายแห่งที่ให้กำหนดว่านามหนอพอ แต่ว่าจิตที่กำหนดหรือความรู้สึกที่ว่ากำหนดก็ได้นี่ก็นามหนอนามหนอแล้วก็เลยกำหนดนามรูปอย่างนี้นามและรูปนามคือความรู้สึกที่กำหนดรูปคือสิ่งที่ถูกกำหนดเพราะถ้าว่าเรากำลังทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจแล้วเราก็พูดออกมาว่ารูปหนอรูปหนอแต่ไม่ต้องออกเสียง พูดในที่ที่ไม่ต้องออกเสียงเมื่อจิตมันเพ่งลงไปที่ลมที่ถูกกำหนดหรือที่ที่ลมมันกระทบก็ดีเป็นกำหนดว่ารูปหนอรูปหนอจึงเป็นรูปธรรมกำหนดเป็นรูปหนอแต่ถ้าเราไปกำหนดที่ให้ตัวความรู้สึกที่กำหนดหรือจิตที่กำหนดเรานามหนอนามหนอไม่ได้รู้จักสองอย่างรู้จักทั้งรูปและทั้งนามนี่ถ้าว่าเรากำหนดลมหายใจยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดก็ตามในความที่มันยาวหรือสั้นมันก็เป็นรูปเหมือนกันเขาเรียกว่าอุปาทายรูปมีลักษณะแห่งความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดหรือกิริยาที่เข้าไปกิริยาออกมาก็เรียกว่ารูปได้เหมือนกันอุปาทายรูปไม่ใช่มหาภูตรูปถ้ากำหนดลมหายใจแท้ๆนั่นก็เป็นมหาภูตรูปกำหนดรูปที่เป็นตัวมหาภูตรูปแต่ไม่อยากอธิบายแล้วมันจะเกินแล้วคุณไม่ต้องรู้ว่ารูปมหาภูตรูปหรืออุปาทายรูปมันจะเกินแล้วมันจะยุ่งแล้วเอาแต่ว่าถ้าว่ากำหนดที่ตัวลมหายใจหรือที่ลมหายใจกระทบหรือลักษณะอาการในลมหายใจกำหนดอยู่แล้วก็รู้สึกโอ้นี่รูปแล้วก็รูปหนอกำหนดจิตที่กำหนดหรือความรู้สึกที่รู้สึกก็เรียกว่านามหนอนามหนอถ้าจะไปบอกชื่อภาษาบาลีทุกอย่างทุกอย่างก็เรื่องมันก็มากก็มากลายเป็นเกินสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องเกินเสียเวลาเปล่าขอกำหนดแต่เพียงว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามมันเป็นของหยาบและเนื่องอยู่กับของหยาบก็เรียกว่ารูปถ้ามันเป็นละเอียดไม่มีรูปก็เรียกว่านามคือจิตใจในตอนนี้คงจะยากขึ้นมาบ้างนะเมื่อหายใจเข้าออกอยู่กำหนดลมว่ารูปหนอรูปหนอกำหนดที่จิตที่กำหนดลมอยู่ว่านามหนอนามหนอหรือความรู้สึกอยู่ว่ากำหนดอยู่อย่างไรนี่ก็นามหนอนามหนอนี่ขึ้นมาถึงขั้นกำหนดรูปนามเอาทีนี้เอาให้มันแข็งขึ้นมาสักนิดนะ บางคนอาจจะง่วง โมโหแล้วก็ได้คือมันไม่รู้ว่าอะไรนะ เอาทีนี้จะกำหนดให้เก่งกันมานี่คุณจะจำไว้ดีที่เรียกกันว่าเบญจขันธ์เบญจขันธ์นี่จะรู้จักเบญจขันธ์กันนะทีนี้เ ข้าใจว่าหลานนี่คงเคยได้ยินเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกันมาแล้วทั้งนั้นนะเอาจะมาบอกกันให้รู้ว่ามันอยู่อย่างไรนะ เมื่อเรากำหนดลมมาตามลำดับตามลำดับอย่างที่ว่านี่เข้าหนอออกหนอสั้นหนอยาวหนอหยาบหนอละเอียดหนอนามหนอรูปหนอที่จะกำหนดให้มันเห็นชัดว่าอย่างไรเรียกว่ารูปก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะ กำหนดที่ลมหรือกำหนดที่ความสั้นยาวหยาบละเอียดของลมนี่เรียกว่ารูปรูปเหล่านี้เรียกว่ารูปประขันขันแปลว่าหมวดหรือกองคือกองรูปที่ถ้าในเวลาที่กำหนดมันมีรู้สึกเวทนาอะไรแทรกแซงเข้ามาบ้างเมื่อเรากำหนดอยู่อย่างนั้นบางทีไม่รู้สึกสบายก็มีพอใจถูกใจก็มีหรือถ้าเผอิญว่าภายนอกมันแทรกแซงเช่นว่ามันเจ็บที่นั่งหรือปวดเมื่อยขึ้นมาก็มีอย่างนี้ถ้าความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเวทนาเวทนานี่เวทนาขันเวทนาขันมาแสดงหน้าตาเห็นแล้วเมื ่อกำหนดลมหายใจอยู่พอใจสบายใจในความพอใจสบายใจในความรู้สึกนะต้องมีความรู้สึกอยู่จริงๆนะแล้วนั่นน่ะคือเวทนาขันธ์จึงกำหนดเวทนาหนอเวทนาหนอเวทนาเฉยๆก็ได้เวทนาหนอก็ได้นั่นน่ะคือเวทนาขันธ์รู้จักเวทนาขันธ์ที่ท่องกันมาร้อยหนพันหนบ้างนี่ได้แต่ท่องเดี๋ยวนี้มันจะรู้จักว่าตัวจริงเป็นอย่างไร ทีนี้เมื่อเรากำหนดลมอยู่สั้นยาวอะไรก็ตามที่กำหนดนะมันทำความสำคัญมั่นหมายได้ว่าเออนี่เรียกว่าลมนี่เรียกว่าสั้นนี่เรียกว่ายาวหรือสำคัญได้ว่าหยาบว่าละเอียดอะไรความสำคัญได้มั่นหมายว่าเป็นอย่างไรได้นี่เรียกว่าสัญญาขันมันจำได้ว่าอย่างนี้เรียกว่าสั้นอย่างนี้เรียกว่าลมอย่างนี้เรียกว่าลมสั้นอย่างนี้เรียกว่าลมยาวอย่างนี้ว่าลมหยาบอย่างนี้ลมละเอียดมันจำได้มันกำหนดได้นี่เรียกว่าสัญญาขันมันมีสัญญากำหนดได้เนี่ยสัญญาขันเราเพ่งเฉพาะที่ความรู้สึกกำหนดได้จำได้สำคัญได้สัญญาสัญญาหนอสัญญาหนอสัญญาหนอสัญญาหนอสัญญาหนอเมื่อจิตกำหนดอยู่ที่ความรู้สึกในความสำคัญนั่นแหละแล้วก็เรียกไอ้สิ่งนั้นว่าความสำคัญหรือสัญญาแล้วก็ใช้คำว่าสัญญาก็สัญญาหนอสัญญาหนอสัญญาหนอทีนี้ตัวการกำหนดนั่นเองมันมีความคิดอยู่ในตัวการกำหนดในความคิดนึกที่มันมีอยู่ในตัวการกำหนดก็ดีหรือถ้าเผอิญจิตเวลานั้นมันไปหวนคิดถึงอะไรก็ดีไอ้ความคิดนั่นคือสังขารสังขารปรุงแต่งคือความคิดไปกำหนดเข้าที่ตัวความคิดนั่นแล้วก็ว่าสังขารหนอสังขารหนอสังขารหนอทีนี้มากำหนดที่ตัววิญญาณการที่จะรู้สึกต่อลมนะมันต้องมีกายวิญญาณซึ่งกายผิวจมูกนั่นเป็นกายมีวิญญาณที่นั่นรู้สึกต่อลมนี่ก็คือวิญญาณวิญญาณกายวิญญาณหรือมโนวิญญาณที่มันจะมากำหนดก็ที่ตัวลมที่หยาบละเอียดเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันจะเป็นกายวิญญาณก็ดีมโนวิญญาณก็ดีมันก็จะเกิดอยู่ในขณะที่กำหนดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราวิญญาณหนอวิญญาณหนอวิญญาณหนอวิญญาณของกายวิญญาณที่รู้สึกต่อลมกระทบก็ดีหรือมโนวิญญาณรู้สึกต่อการที่จิตนั้นมันกำหนดอารมณ์นั่นก็ดีเรียกว่าวิญญาณด้วยกันทั้งนั้นได้ห้าอย่างแล้วไหมรูปหนอรูปหนอเวทนาหนอสัญญาหนอสังขารหนอวิญญาณเนาะห้าขันห้าอย่างนี่รู้จักขันห้าตัวจริงในความรู้สึกเป็นสันทิฏฐิโกอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเรากำหนดนามรูปรูปคือกายนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนั้นกำหนดเป็นอย่างเดียวว่าเรียกว่ารูปจะเป็นอุปาทายรูปหรือมหาภูตรูปก็รวมเรียกว่ารูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกว่านามเดี๋ยวนี้เรารู้จักกำหนดรูปคือนามถ้าแยกนามเป็นสี่ก็แยกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วแต่เราจะชอบอย่างไรถ้ายอมเสียสละเวลาหรือเหน็ดเหนื่อยบ้างก็ศึกษาพอให้จำได้ว่าท่านจำแนกไว้เป็นห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ยากอ่ะตั้งใจพักเดียววันเดียวมันก็กำหนดได้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มาแยกกำหนดทีละอย่างละอย่างเมื่อกำหนดลมหายใจอยู่นะจะหาพบทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณช่วยจำไว้ดีอาตมาบอกว่าเมื่อกำหนดลมหายใจอยู่ตามแบบนี้ในนั้นจะหาพบหมดทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเดี๋ยวนี้เรามันกำหนดนามรูปได้โดยหยาบกว่านามรูปถ้าโดยละเอียดก็ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเดี๋ยวนี้กำหนดนามรูปได้แล้วนะกำหนดสิ่งที่เรียกว่านามรูปได้แล้ว ดีคนที่จดไปนั้นคงจะเอาไปได้แต่คนที่ไม่จดนี่คงจะเหลือวิสัยที่จะจำได้มาคิดว่าค่อยไปหาทีหลังสิเดี๋ยวนี้กำหนดนามรูปแล้วนะที่ต่อไปจะกำหนดเกิดดับนะชุดต่อไปนี่จะกำหนดเกิดดับนะเรื่องนามรูปหรือเบญจขันธ์นั้นเสร็จไปแล้วนะ ชุดต่อไปนี้จะกำหนดเกิดดับพอลมปรากฏในความรู้สึกตัวลมเกิดละเอียดจนไปถึงว่าถ้ามันรู้สึกเห็นเป็นความยาวก็ความยาวเกิดความสั้นเกิดความหยาบเกิดความละเอียดเกิดนี่อุปาทายรูปทั้งนั้นแหละมันก็มีเกิดเหมือนกันพอลมหมดไปก็เรียกว่าลมดับลมดับความยาวดับความสั้นดับความหยาบดับความละเอียดดับหรือเมื่อเราจะกำหนดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็กำหนดให้เป็นเกิดและดับก็ได้เช่นลมปรากฏรูปเกิดลมหายไปรูปดับเวทนารู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดก็ว่าเวทนาเกิดหายไปเวทนาดับสัญญาเกิดสัญญาดับความคิดเกิดคือสังขารเกิดความคิดดับก็สังขารดับวิญญาณทำหน้าที่ก็เรียกวิญญาณเกิดวิญญาณไม่ทำหน้าที่ก็เรียกวิญญาณดับเดี๋ยวนี้เรามาแยกดูแยกกำหนดดูเฉพาะอาการที่มันปรากฏออกมาเรียกว่ามันเกิดคือมันทำหน้าที่อยู่เรียกว่ามันเกิด พอมันไม่ทำหน้าที่หายไปก็เรียกมันดับชุดนี้กำหนดเกิดดับเกิดดับเราไม่ต้องออกชื่อก็ได้เพราะเห็นว่าลมเกิดตัวรูปเกิดแต่เราไม่ต้องพูดว่ารูปเกิดหนอเราพูดว่าเกิดหนอเกิดหนอเพราะรูปดับไปเราไม่ต้องพูดว่ารูปดับหนอพูดว่าดับหนอดับหนอเมื่อดับเฉยๆก็ได้เกิดดับเกิดดับเมื่อเกิดหนอดับหนอเกิดเนาะดับเนาะแต่ถ้าแกงปากปากมันดีปากมันคล่องมันจะพูดได้เร็วๆก็ว่ารูปเกิดเนาะก็ได้เหมือนกันรูปดับเนาะเวทนาเกิดเนาะเวทนาดับเนาะสัญญาเกิดเนาะสัญญาดับเนาะแต่ถ้าว่าไม่คล่องแคล่วไม่ทำมาอย่างคล่องแคล่วแล้วทำไม่ทันหรอกกำหนดไม่ทันทำไม่ทันนั่นไม่ใช่เรื่องเดียวทำเดียวนี่จะได้เลยมันก็ต้องทำมาเป็นวันๆหรือหลายสัปดาห์มันจึงจะกำหนดได้กำหนดทันแล้วก็พูดทันแล้วลงจังหวะพอดีเกิดเนาะดับเนาะเกิดเนาะดับเนาะเกิดเนาะดับเนาะของรูปก็ได้ของนามก็ได้ของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณก็ได้เนี่ยกำหนดเกิดเนาะดับเนาะมันเกิดจริงมันดับจริงนั่นปรากฏอยู่ในความรู้สึกจริงมันต้องรู้สึกอยู่ในความรู้สึกจริงๆว่ามันเกิดเราจึงจะพูดว่ามันเกิดหนอแล้วมันหายไปจึงจะพูดว่าดับหนอไม่ใช่ว่านั่งท่องแล้วของไม่รู้อยู่ที่ไหนนั่งนับนั่งท่องแล้วของไม่รู้อยู่ที่ไหนนั่นไม่มีทางจะสำเร็จประโยชน์มันต้องมีอะไรเกิดอยู่จริงๆเช่นว่ารูปเกิดก็เกิดหนอรูปดับคือลมหายใจหายไปก็เรียกว่าดับหนอความยาวปรากฏว่าความยาวเกิดหนอความสั้นปรากฏความสั้นเกิดหนอความหยาบปรากฏความหยาบเกิดหนอความละเอียดปรากฏความละเอียดเกิดหนอมันแล้วแต่ว่าจิตกำลังกำหนดหรือรู้สึกอยู่ที่อะไรนี่เรื่องของจริงของจริงทำที่ของจริงไม่ใช่ของคาดคะเนหรือของคำนวณมันจึงเป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันทำเป็นของจริงไม่ใช่ปรัชญาเพ้อเจ้อได้แต่คำนวณมีอาการที่ลมเกิดลมดับนามเกิดนามดับขันใดขันหนึ่งเกิดขันใดขันหนึ่งดับกำหนดอยู่ว่าเกิดเนาะดับเนาะเกิดเนาะดับเนาะจะพูดรูปขันเกิดเนาะมันยาวนักมันนวลจะถูกพลาดเพราะมันรู้สึกอยู่แล้วว่าลมมันเกิดก็คือรูปขันเกิดหรือเวทนาเกิดแล้วก็เวทนาเกิดเวทนาดับเลยแล้วก็ว่าเกิดเนาะก็พอดับเนาะก็พอในใจมันรู้สึกอยู่ดีแล้วว่าอะไรมันเกิดทีนี้เลื่อนขั้นอีกนะเลื่อนลำดับปฏิบัติต่อไปอีกทีนี้กำหนดอนิจจังหลังจากกำหนดเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แล้วจนชำนาญเชี่ยวชาญดีแล้วก็รู้ได้เองว่ามันไม่เที่ยงเลยเกิดดับสลับกันอยู่นี่จะเรียกว่าเที่ยงอย่างไรหรือว่าให้มันละเอียดเข้ามาไอ้ลมมันเกิดเนี่ยมันก็เกิดในระยะตั้งต้นเกิดในระยะกลางในระยะปลายหรือความสั้นความยาวก็เหมือนกันแหละมันไม่ใช่คงที่มันเปลี่ยนจุดตั้งต้นระยะกลางระยะปลายหรือความรู้สึกที่เป็นเวทนาสัญญา ังขารวิญญาณที่กำหนดได้คล่องแคล่วแล้วนะเอามาดูอ่ะมันไม่ได้เท่ากันอ่ะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันจึงดับได้มันค่อยๆมีขึ้นแล้วก็ค่อยดับไปดูตรงที่มันไม่คงที่นะดูที่มันไม่คงที่ที่มันเปลี่ยนนั่นเราจึงว่าโอ้เปลี่ยนหนอเปลี่ยนหนอไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอทุกครั้งที่รู้สึกจำไว้ว่ารู้สึกคือเห็นด้วยใจรู้สึกว่าไม่เที่ยงแล้วก็ใจก็พูดว่าไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงของรูปของลมไม่เที่ยงของกายไม่เที่ยงของความสั้นความยาวของลมไม่เที่ยงของความหยาบละเอียดของลมไม่เที่ยงของเวทนาที่เกี่ยวกับลมสัญญาที่เกี่ยวกับลมสังขารที่เกี่ยวกับลมเอาของจริงมาดูเรื่อยอย่าว่าไปเฉยๆอย่าว่าชนิดที่มันไม่มีความรู้สึกอยู่จริงต้องพูดปากต้องพูดออกไปลงบนไอ้ความรู้สึกที่รู้สึกอยู่จริงถ้าว่าลมไม่เที่ยงก็เพราะรู้สึกอยู่ว่าลมมันไม่เที่ยงจริงอะไรไม่เที่ยงก็เอามาดูให้หมดแล้วว่าไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงที่ลมหรือกายหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณนี่จะเห็นเป็นจักขันธ์เป็นของไม่เที่ยงแท้จริงดิ่งถึงที่สุดในส่วนลึกของจิตใจก็เห็นความไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้ไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอนี่ตอนที่กำหนดความไม่เที่ยงพอเสร็จแล้วก็เลื่อนระบบเลื่อนขั้นขึ้นไปกำหนดอนัตตากำหนดอนัตตาคือว่ามันไม่มีตัวตนอะไรกำหนดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเราเห็นว่าโอ้มันเกิดดับของลมหายใจไอ้คนที่เป็นเจ้าของลมหายใจเจ้าของชีวิตก็ไม่มีมันมีแต่อาการของการหายใจเข้าการหายใจออกการหยาบการละเอียดรู้สึกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แต่ไม่มีคนไม่มีตัวคนที่เป็นผู้กระทำอย่างนั้นมีแต่อาการของธรรมชาติเท่านั้นรู้สึกว่าเป็นอนัตตาอย่างนี้นะอนัตตาที่ลมอนัตตาที่ลักษณะของลมอนัตตาของจิตที่กำหนดลมอนัตตาของรูปขันธ์ที่แสดงอยู่ของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่แสดงอยู่เห็นชัดว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลที่ไหนจริงๆรู้สึกอยู่อย่างนั้นจริงๆปากมันจึงพูดว่าอนัตตาหนอก็ได้ไม่มีตัวตนหนอไม่มีตัวตนหนอหรือว่าสักว่าลมหนอสักว่ารูปหนอสักว่าเวทนาหนอคือไม่มีตัวตนไอ้หนอหนอครั้งนี้สำคัญมากคือหนอฉลาดแล้วหนอรู้ว่าไม่มีตัวตนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องหนอแต่ตอนนี้กำหนดความที่มันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนมีแต่ลมมีแต่กายมีแต่จิตมีแต่ความรู้สึกเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอะไรก็ตามไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นก็เลยไม่ใช่ตนหนอไม่ใช่ตนหนอที่จะพูดเป็นบาลีว่าอนัตตาหนออนัตตาหนออนัตตาหนอแล้วแต่ว่ามันกำลังรู้สึกอยู่ที่อะไรถ้ารู้สึกอยู่ที่ลมมันลมเป็นอนัตตาหนอรู้สึกอยู่ที่จิตกำหนดลมจิตนั่นอนัตตาหนอรู้สึกอยู่ที่เวทนาที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็เวทนานั่นแหละไม่มีตนไม่ใช่ตนนี่มันสักว่าลมเท่านั้นหนอสักว่าหายใจเท่านั้นหนอสักว่าข้าวสักว่าออกสักว่าสั้นสักว่ายาวแล้วก็ตามล้วนแต่เป็นอนัตตาทั้งนั้นนี่กำหนดอนัตตาเรียกว่าอนัตตานุปัสสีในพระบาลีอานาปานสติสูตรไม่มีท่านไปฝากไว้ในอนิจจังนั่นท่านจึงว่าอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีเป็นปฏินิสสคานุปัสสี ไม่มีคำว่าอนัตตานุปัสสีเข้าไปฝากไว้ในอนิจจังเพราะถ้าเห็นอนิจจังย่อมเห็นอนัตตานี่เองแต่เดี๋ยวนี้อยากจะให้เราชาวบ้านโง่ๆนี่รู้จักแยกมาดูเป็นอนัตตาที่ส่วนหนึ่งด้วยพอเห็นกำหนดรู้สึกต่อลมลมก็อนัตตาสั้นยาวของลมยาวละเอียดของลมก็อนัตตาก็ความไม่เที่ยงของลมแสดงให้เห็นอยู่มันจะมีความรู้สึกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นก็อนัตตาท่านดูอนัตตารู้สึกอนัตตาพูดอยู่ว่าไม่เที่ยงว่าอนัตตาหนอไม่ใช่ตนหนอไม่ใช่ตนหนอคือ ชุดหนึ่งเรียกว่าระยะหนึ่งจะสั้นจะนานหรือมันเร็วเท่าไรก็ตามใจแต่ว่าชุดนี้ก็ต้องทำให้ได้ว่ากำหนดอนัตตาหนอไม่อนัตตาหนอ ถ้าเห็นอนัตตาอยู่จริงๆมันจะสลดสังเวชขึ้นมาเองเบื่อหน่ายคลายกำหนัดต่อสิ่งที่เคยรักนั่นรักนี่หวงนั่นหวงนี่ยึดถือนั่นยึดถือนี่โดยเฉพาะยึดถือในเรื่องสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยในชีวิตนะ มันจะเริ่มรู้สึกคลายความหมายมั่นยึดมั่นในชีวิตออกนี่เรียกว่าลดความยึดถือลงเรียกว่าวิราคะวิราคานุปัสสีเดี๋ยวนี้จิตของเราเริ่มคลายจากสิ่งที่เราเคยหลงบ้าหลงรักหลงยึดถือเรียกว่าคลายหนอคลายหนอมันคลายแล้วหนอมันคลายแล้วหนอมันคลายหนอคลายหนอคลายหนอที่มันคลายหนอคลายหนอในความรู้สึกของเราอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็แสดงออกมาเห็นว่าโอ้ยบางอย่างดับไปแล้วดับไปแล้วหนอดับไปแล้วหนอหมดไปแล้วหนอนิโรธานุปัสสีแต่ไม่ได้บอกให้ท่องบาลีอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะเพิ่มให้คุณลำบากยุ่งยากลำบาก เห็นว่าไม่เที่ยงหนอไม่ใช่ตนหนอโอ้คลายหนอคลายหนอจิตคลายจากท่านดับไปแล้วหนอไอ้ที่มันเคยหลงรักหลงว่าพอใจมันดับไปแล้วหนอก็เรียกว่าดับหนอดับหนอดับแห่งอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูบางอย่างบางชนิดบางส่วนในอะไรในลมหรือในเวทนาหรือว่าในสัญญาเนี่ยมันนั้นดับหนอดับหนอดับหนอหยุดแค่นี้ได้อย่างที่ว่ามาตะกี้เนี่ยมันดับหนอก็พอแล้วแต่ถ้าไม่ยังไม่อยากหยุดก็ไปขั้นหนึ่งคือว่าสลัดคืนปฏินิสสัคคะเดี๋ยวนี้ฉันสลัดคืนสิ่งของที่เคยยึดมั่นแล้วหนอเราสลัดคืนสิ่งที่เราเคยยึดมั่นเป็นของเราแล้วหนอคือความยึดมั่นมันดับไปไอ้สิ่งที่เคยยึดมั่นมันก็ดับไปหายไปพ้นไปนี่แหละสลัดคืนแล้วหนอคือโยนทิ้งแล้วหนอโยนทิ้งแล้วหนอนี่ไม่ต้องก็ได้ถ้าจะทำก็ได้สิ่งที่เคยยึดถือว่าน่ารักพอใจยินดียินร้ายนะเดี๋ยวนี้มันสั่นทิ้งแล้วทิ้งแล้วหนอทิ้งแล้วหนอทิ้งแล้วหนอปฏินิสสัคคานุปัสสีเ นี่ยจึงเห็นได้ว่ามันจบอย่างเดียวกันแม้จะเป็นระบบลัดสั้นของคนธรรมดาสามัญมันก็ไปจบที่จางคลายปล่อยวางสิ้นเชิงเหมือนกันไอ้สี่ขั้นของหมวดนี้จะแยกเป็นขั้นๆก็ได้หรือจะให้มันเนื่องกันเป็นอันเดียวกันไปก็ได้ถ้าเห็นอนิจจังแล้วมันก็จางคลายดับสลัดทิ้งไปเองก็ได้เชื่อเหลือเกินว่าในขั้นพุทธกาลน่ะเขาก็ไม่ได้แยกแยะกันอย่างนี้อ่ะถ้ามาทำจิตอย่างนี้แล้วจิตมันก็ลอยวางคลายดับเองเหมือนกันไม่ต้องแยกให้เป็นหลายขั้นตอนหลายชื่อแล้วก็จำยาก ฉันจึงว่าเห็นอนิจจังของสิ่งทั้งปวงมากพอมากพอนะจนเห็นอนัตตาจนมันคลายจนมันวางจนมันปล่อยหลายขั้นตอนนะรวมเรียกเป็นขั้นตอนเดียวเสียว่ามันหลุดพ้นเมื่อเห็นอนิจจังเต็มที่ส่องลงไปอย่างแรงอย่างแรงเหมือนกับว่าสมาธิอย่างแรงเหมือนกับรวมแสงไฟอย่างแรงจี้ลงไปมันก็ร่วงพลอยเหมือนกับใบไม้ร่วงไม่ว่าเป็นความยึดถืออยู่ในอะไรสิ่งนั้นก็ร่วงไปท่านเรียกท่านว่าหลุดพ้นคำเดียวก็ได้แต่ในคำว่าหลุดพ้นเพียงคำเดียวมันมีเห็นไม่เที่ยงเห็นอนัตตาเห็นจางคลายเบื่อหน่ายเห็นดับเห็นหลุดพ้นเห็นสลัดคืนเห็นหมดนี่เรียกว่ากำหนดลมหายใจเรื่องเดียวอย่างเดียวไปได้ถึงอย่างนี้คงจะไม่ลืมเมื่อกี้บอกว่าเราพูดกันแต่เรื่องลมหายใจก่อนนะเรื่องอิริยาบถทั้งหลายยังไม่พูดแต่ยังอีกมากแต่นี่พูดแต่เรื่องลมหายใจก่อนกำหนดลมหายใจว่าหายใจอยู่เข้าอยู่ออกอยู่เข้าอยู่ออกอยู่สั้นเนาะยาวเนาะสั้นเนาะยาวเนาะหยาบเนาะละเอียดเนาะหยาบเนาะละเอียดเนาะอ๋อนี่นามเนาะนี่รูปเนาะนี่นามเนาะนี่รูปเนาะนี่รูปเนาะนี่เวทนาเนาะนี่สัญญาเนาะนี่ทั้งที่มันรู้สึกอยู่เมื่อหายใจจึงเรียกว่าเนื่องอยู่ในลมหายใจมันเกิดเนาะดับเนาะลมหายใจเกิดเนาะดับเนาะอะไรที่เนื่องกันอยู่กับลมหายใจเกิดเนาะดับเนาะความรู้สึกที่เป็นนามขันธ์อีก4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แต่ละอย่างละอย่างก็เกิดเนาะดับเนาะเกิดเนาะดับเนาะเมื่อเห็นการเกิดเนาะดับเนาะก็ย่อมเห็นความว่ามันไม่คงที่คือไม่เที่ยงเห็นไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงเนาะเมื่อเกิดดับไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แล้วจะเป็นตัวตนบุคคลของใครได้อย่างไรมันจึงว่าไม่มีตัวตนหนอไม่มีตัวตนหนอไม่มีตัวตนหนอด้วยความรู้สึกเห็นชัดจริงๆนะไม่ใช่ว่ากันแต่ปากนะนี่มันก็จางความยึดถือคลายความยึดถือก็คลายหนอคลายออกแล้วหนอคลายออกแล้วหนอหรือคลายมากแล้วหนอก็แล้วแต่จะรู้สึกแต่อย่าพูดให้มันมากคำเลยพูดคำเดียวว่าคลายหนอมันอันใดมันคลายไปถึงที่สุดอันนั้นมันก็ดับแล้วก็ดับหนอดับหนอก็ดับหนอนี่ของที่เคยยึดถือหลุดร่วงไปแล้วหนอแปลว่าสลัดทิ้งสลัดคืนขว้างทิ้งแล้วหนอขว้างทิ้งแล้วหนอเนี่ยเพียงแต่ลมหายใจบทเดียวบทลมหายใจบทเดียวนะยังไม่พูดถึงบทอิริยาบถอื่นเลยลมหายใจอย่างเดียวมีทางที่จะ ปฏิบัติได้อย่างนี้แ ม้สำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปถ้าใครเห็นว่ามันมากนักจะลดลงเสียก็ได้ จะลดอย่างไรได้บ้างก็ลองใครควรดูเอาทั้งหมดนะก็กำหนดว่าลมหายใจเนาะกำหนดว่าเข้าออกเนาะกำหนดว่าสั้นยาวเนาะกำหนดว่าหยาบละเอียดเนาะกำหนดว่าเป็นนามหรือเป็นรูปเนาะกำหนดว่าเกิดเนาะดับเนาะเกิดเนาะดับเนาะกำหนดว่าเปลี่ยนแปลงเนาะคือไม่เที่ยงกำหนดว่าไม่มีตนเลยเนาะอ้าวจางความยึดมั่นนั่นเนาะสุดความยึดมั่นแล้วหนอโยนคืนแล้วหนอทุกอย่างเกี่ยวกับลมหายใจคือรู้สึกอยู่เกี่ยวกับลมหายใจเมื่อกำหนดลมหายใจอยู่มีความเห็นแจ้งรู้สึกประจักษ์ต่อสิ่งเหล่านี้ได้ ในขณะที่มีการกำหนดลมหายใจหรือว่าแยกออกดูได้จากลมหายใจนั่นเองเ ถ้าจำไม่ได้ก็ไปขอคัดลอกจากเพื่อนว่ากำหนดลมหายใจนะกำหนดว่าหายใจหนออีกขั้นหนึ่งกำหนดว่าหายใจเข้าออกหนอขั้นต่อมากำหนดสั้นยาวหนอขั้นต่อมากำหนดว่าหยาบละเอียดหนอที่นี่ดูให้ละเอียดฉลาดมันก็จะว่าโอ้นี่นามหนอนี่รูปหนอลมหายใจเป็นรูปการกำหนดลมหายใจรู้สึกลมหายใจเป็นนามหนอนามหนอรูปหนอแล้วกำหนดว่ามันเกิดหนอดับหนอเกิดหนอดับหนอแล้วกำหนดว่าเปลี่ยนแปลงหนอคือไม่เที่ยงกำหนดว่าไม่มีตนหนอคืออนัตตากำหนดว่ามันเดี๋ยวนี้ความยึดถือของเราจางออกแล้วหนอจางออกแล้วหนอเดี๋ยวนี้ความยึดถือบางอย่างดับแล้วหนอสิ่งใดดับความยึดถือได้สิ่งนั้นหล่นร่วงไปเหมือนกับความทิ้งแล้วหนอนับดูได้กี่ขั้นที่จดๆไปนั่นนับดูได้กี่ขั้นกำหนดว่าหายใจหนอนะเข้าออกหนอนี่ขั้นหนึ่งสั้นยาวหนอขั้นหนึ่งยาวละเอียดหนอขั้นหนึ่งเป็นนามเป็นรูปหนอขั้นหนึ่งเป็นการเกิดการดับหนอขั้นหนึ่งเป็นอนิจจังหนอขั้นหนึ่งเป็นอนัตตาขั้นหนึ่งอ้าวจางแล้วโว้ยจางแล้วโว้ยขั้นหนึ่งดับแล้วโว้ยขั้นหนึ่งโยนหมดแล้วโว้ยขั้นหนึ่งขั้นนี้ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าถ้าดับแล้วมันก็เป็นวางของมันเองกี่ขั้นน่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ขั้นรวบรัดไปบ้างเหลือสัก5 6ขั้นก็ได้นี่อย่างเต็มที่มันมีอย่างนี้ขอให้ไปลองทำดูนี่คือว่าฝึกสติอยู่ตลอดเวลาเพราะมันต้องใช้สติอยู่ตลอดเวลาที่ฝึกนั่นเป็นการบังคับจิตอยู่ตลอดเวลามีสมาธิโดยอัตโนมัติอยู่ในตัว สมาธิชนิดนี้ไม่ออกมาเด่นอยู่เป็นรูปฌานอรูปฌานอะไรไม่แต่มันมีอยู่อย่างเพียงพอในการกำหนดนั่นเองสมาธิชนิดนี้วิเศษพระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญว่าเป็นสมาธิที่วิเศษเพราะกำลังใช้ประโยชน์อยู่จริงถ้าไปทำเป็นฌานเป็นรูปฌานเด่นไปทางโน้นไม่ได้ใช้อะไรมันก็เป็นฌานอย่างนั้นมันก็เหมือนกับมันไม่ได้ใช้อะไรแต่เดี๋ยวนี้มีอยู่เท่าไรใช้หมดเท่านั้นมันก็มีเงินมีทองถ้าไม่ใช้อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะมีมากเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้ามันได้ใช้จริงใช้อยู่เต็มที่นั่นคือมีประโยชน์มากดังนั้นสติก็ดีสมาธิก็ดีที่เกิดอยู่ในการกระทำนี้เรียกว่ามีประโยชน์มากท่านเรียกว่าอนันตริยสมาธิสมาธิที่แฝดกันอยู่กับปัญญาเราไม่ได้ตั้งใจจะทำสมาธิแต่มันก็เกิดขึ้นมาเองในการกระทำการกำหนดตามแบบที่กล่าวมาแล้วนี่เรียกว่ามีสมาธิเกิดพร้อมกันกับการใช้ไปเลยไม่เดินเครื่องเปล่าๆให้เสียแรงงานของเราเหมือนกับเขาใช้รถยนต์เขาสตาร์ทเครื่องติดก็เข้าเกียร์ไปเลยถ้าใครมันเดินเครื่องอยู่เฉยๆมันบ้าได้ไหมมันคนบ้าได้ไหมเครื่องยนต์จะดีอย่างไรเปิดให้มันเดินอยู่เฉยๆมันก็คือบ้าเครื่องยนต์พอดีพอได้ก็ได้พอสตาร์ทติดแล้วข้าวเกียร์ไปเลยทำงานไปเลยนั่นแหละคืออนันตริยสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นมาพร้อมกัน กับการใช้พิจารณาใช้กำหนดอย่างนี้จะเรียกว่าไม่เก่งก็ได้แต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้ทำสมาธิได้มากมายมันไม่เก่งก็ไม่เป็นไรแต่มันทำสมาธิได้พอใช้จริงๆพอใช้ที่จะกำหนดธรรมะแล้วก็บรรลุธรรมะรู้แจ้งธรรมะได้นี่ขอให้พยายามดูเถอะคุณไม่ต้องไปนึกอะไรนอกจากทำตามนี้ทำตามที่วางไว้นี่แล้วสมาธิก็จะเกิดเต็มที่สติก็จะเกิดเต็มที่ พราะมันทำสติอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีความลับอยู่อย่างหนึ่งว่ามันจะเกิด อาการที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือจะไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรออกไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวเสียก่อนนั่นสำคัญต่อไปนี้สติมันว่องไวคล่องแคล่วมันก็สายฟ้าแลบดังนั้นมันจะไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวเสียก่อนงั้นคนนี้จะเป็นบุคคลที่จะรู้สึกตัวเสียก่อนเสมอก่อนแต่ที่จะทำจะพูดจะคิดนั่นก็เลยรอดตัว เวลามันจะหมดเรื่องที่อยากจะพูดต่อไปก็คือว่าหนอคำว่าหนอมีสามความหมายหนอของคนโง่ก็เขาว่าหนอก็หนอหนอหนอหนอเลยเครียดเลยเอาจริงเอาจังกับคำว่าหนอหนอของคนโง่ดูจะเป็นอย่างนั้นกันเสียมากเป็นหนอโง่เสียมากไม่หนอก็ยังจะดีกว่าหนอหนอโดยความไม่ทะลึ่งยุบหนอพองหนอเข้าหนอออกหนออย่างไรมันหนออย่างด้วยความเครียดด้วยจิตที่มันเครียดด้วยจิตที่มันยึดมั่นไอ้หนออย่างนี้ไม่ให้ประโยชน์เนาะนี่ก็หนอโง่ทีนี้หนอที่สองมันเป็นหนอของสติมันมีสติมันจึงกำหนดรู้ด้วยสติกำหนดด้วยสติว่าเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอไม่เครียดนะนี่มันเป็นหนอของสติเราว่าลมหายใจเข้าหนอรู้สึกอยู่ลมหายใจออกหนอไม่หนอหนอหนอหนออย่างที่ที่มันเหมือนกับคนบ้าที่หนอที่สามเป็นหนอของปัญญาคือมันรู้ลมรู้นามรูปรู้นามและรูปหรือเกิดดับอะไรทั้งหมดแล้วมันรู้มีปัญญาเกิดขึ้นว่าโอ้มันสักว่าอาการอย่างนี้เท่านั้นหนอไม่มีสัตว์บุคคลอะไรที่หายใจเข้าหายใจออกไม่มีสัตว์บุคคลอะไรที่เป็นตัวรู้สึกทำความรู้สึกอะไรหนอนี่หนอเลิศหนอปัญญาหนอว่ามันเป็นสักแต่ว่าอาการอย่างนี้เท่านั้นหนอไม่มีบุคคลตัวตนเลยหนอหนอนี่หนอของปัญญาไอ้หนอนี่ละเอียดเป็นนี่สุขุมลึกซึ้งขอให้หนออย่างนี้จะ ยกตัวอย่างในเรื่องกำหนดลมหายใจอย่างเดียวนะว่าหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอไอ้คนที่มันเครียดเพราะว่ามันจะดีจะเด่นจะสำเร็จนี่มันหนอหนอด้วยความเครียดนี่หนอโง่กำหนดลมหายใจเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอเข้าหนอหนอไปทำเล่นไปเลยเป็นบ้าไปเลยที่นี่ลมหายใจเข้าด้วยสติลมหายใจออกด้วยสติมันหนอด้วยสติหนออย่างสุภาพหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอด้วยสติเพียงแต่รู้ว่าขาหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นไม่มากกว่านั้นก็หนออย่างนี้ก็หนอด้วยสติก็ใช้ได้เหมือนกันที่หลังจากที่ได้พิจารณามาจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วจนรู้ว่าโอ้อาการหายใจตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีบุคคลตัวตนผู้หายใจหนอแม้ตัวลมหายใจนั่นก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหนอไม่มีผู้ที่เป็นบุคคลผู้หายใจหนอนี่มันจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่ามันสักแต่ว่าการหายใจเข้าออกตามธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลเลยหนอหนอนี่มันมีปัญญายาวมากนะหนอที่จะช่วยได้มันมีความหมายมากสักว่าแต่เท่านั้นหนอไม่มีสัตว์บุคคลหนอนั่นหนอที่สามนี่หนอของปัญญาฉลาดถึงที่สุดแล้วหนอที่หนึ่งหนอโง่เห่อๆตามกันมาหนอเขาหนอเราก็หนอนี่มันเป็นหนอเครียดหนอมุทะลุนี่หนอที่สองหนอของสติกำหนดอยู่แล้วจึงหนอออกมาได้ไอ้หนอที่สามรู้แจ้งหมดแล้วว่ามันไม่มีตัวตนบุคคลหน อาการนี้เป็นไปเองตามธรรมชาติตามกฎอิทัปปัจจยตาเท่านั้นหนออย่างนี้เป็นต้นมันหนอหนอฉลาดสติปัญญาสมบูรณ์อยู่ในคำว่าหนอทบทวนทีว่าหนอที่หนึ่งหนอมุทะลุหนอเหอเหอเท่าเหอหนอหนอตามตามเข้าไปไอ้หนอที่สองมันสติสมบูรณ์ไอ้หนอที่สามมันปัญญาสมบูรณ์นี่เรื่องหนอสังเกตดูแล้วมันหนอมุทะลุกันเสียมากแล้วก็มันไม่สำเร็จประโยชน์อะไรมันไม่หนอถูกต้องแท้จริงตามบทของพระธรรมเลยทีนี้ปัญหาที่จะต้องรู้ไว้เรื่องที่ต้องรู้ไว้ปัญหาที่จะเกิดคือพอเรากำหนดอารมณ์ลมหายใจอย่างนี้อยู่นะเดี๋ยวลงมือทำไปทำไปอยู่กำลังทำอยู่นี่ มีความคิดอะไรมาแทรกแซงเรียกว่ามีอะไรมาแทรกแซงความคิดก็ได้หรือจิตหนีไปไหนก็ได้มันก็ไปเอาอารมณ์ใหม่ก็เรียกอารมณ์ใหม่แทรกแซง ก็มีหลักขึ้นมาว่าเมื่อกำลังพิจารณากำหนดอยู่มีอะไรเข้ามาแทรกแซงเป็นความคิดก็ได้เป็นความสัมผัสมีอะไรมากระทบก็ได้อะไรปุ้งปั้งอะไรขึ้นมาก็ได้หรือบุคคลเดินมาก็ได้นี่เรียกว่ามีอะไรแทรกแซงเมื่อกำลังทำอยู่มีอะไรมาแทรกแซงก็รับอารมณ์นั่นเลยอารมณ์ที่เข้ามาแทรกแซงรับไปดีว่าอะไรอะไรอะไรพิจารณาดูดีจนเป็นอะไรเป็นอะไรจนถึงที่สุดมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เลิกกันแหละถ้าเรากำลังกำหนดอยู่นี่เสียงฟุ้งขึ้นมาโดยอะไรหล่นก็ตามอะไรอะไรก็ไปก็สนใจได้ไม่ต้องกลัวอย่าไม่ต้องเสียใจด้วยไอ้ปุ้งอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรมันก็ไอ้แค่นั้นเองแล้วก็เลิกกันแล้วก็มากลับมากำหนดใหม่หรือว่าจิตมันหวนคิดบ้าบอไปถึงอารมณ์ในอดีตถึงคนรักถึงของคนเกลียดอะไรก็ตามเอ้าก็ได้ก็ได้ก็ติดตามไปแล้วมันก็หมดเรื่องแหละมันจะติดตามไปได้ถึงไหนมันก็รู้อ้าวนี่มันเป็นเรื่องนี้มาแทรกแซงอย่างนี้แล้วมันก็สลายไปเองแล้วก็กลับมาทำใหม่กลับมาทำใหม่ตรงที่มันละไปกลับมาทำใหม่นี่ว่าถ้าอะไรมาแทรกแซงเป็นอารมณ์ก็ดีเป็นสัมผัสก็ดีเป็นบุคคลก็ดีเป็นสิ่งของก็ดีเป็นอุปัติเหตุก็ดีหรือแม้แต่ว่ามันเจ็บปวดเมื่อยคบขึ้นมาก็ดีจัดการกับมันจนเสร็จแล้วมากำหนดนี่ใหม่ถ้ามีปัญหาอย่างอื่นค่อยพูดกันทีหลังรวมความว่าถ้ามีอะไรมาแทรกแซงเมื่อกำลังปฏิบัติก็รับเอาอารมณ์นั่นกำหนดอย่างจริงจังแล้วมันก็จะสลายไปเองมันอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นสักว่าเหตุปัจจัยเล็กๆน้อยๆก็มันก็จางไปหายไปในที่สุดเสียเวลานิดหน่อยแล้วก็มากำหนดต่อไปตามเดิมที่ข้างอยู่ก็กำหนดไปกำหนดไปตามหลักการของเราทีนี้ปัญหาข้อหนึ่งคือว่าเรื่องสิ่งรบกวนในสถานที่เห็นอาจารย์วิปัสสนาโง่อะไรดังนิดนึงก็ทำไม่ได้อาจารย์วิปัสสนาโง่อะไรดังนิดนึงก็ทำไม่ได้รบกวนไปไล่เขาไปอะไรเขานี่จะบอกว่าต้องทำได้ถ้าบังคับจิตให้มากำหนดที่อารมณ์นี้ได้ไม่รับอารมณ์อื่นที่เราไม่ต้องการจะรับเพราะนั้นจะยกตัวอย่างว่านั่งอยู่ในรถไฟข้างๆก็จอแจ้ตัวรถข้างใต้ชุนก็กุ้งกั้งก็ทำได้ไม่รู้ไม่ที่ฉันกำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยคุณกลับบ้านไปภูเก็ตไปไหนนั่งอยู่ในรถไฟคุณลองทำดูทำได้นั่งมาจากกรุงเทพถึงชัยยาก็ทำได้มันจะกุ้งกังจอแจอย่างไรก็ทำได้ถ้าว่าบ้านเราอยู่ข้างโรงสีมันก็สีอยู่เรื่อยก็ทำได้ไม่ได้ยินเลยเรื่องไอ้เครื่องโรงสีมันจะกำหนดได้ยินแต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นอยู่ริมถนนบ้านเราอยู่ริมถนนรถยนต์มาเรื่อยก็ช่างหัวมันสิเพราะฉันจะกำหนดแต่ลมหายใจที่เข้าออกเท่านั้นเมื่อเขามีงานอยู่ที่วัดดังลั่นไปหมดบ้านเราอยู่ข้างวัดที่วัดก็มีงานวัดเราก็ทำได้ไ ม้เราจะไปนั่งในงานวัดแสดงยังทำได้เราไปนั่งอยู่ในศาลาที่เขาประชุมกันเอ็ดไปหมดแล้วก็ทำได้อยู่ข้างเครื่องวิทยุข้างเครื่องดนตรีก็ต้องทำได้ถ้ามันตั้งใจจริงๆขอให้มันจริงมันอุทิศที่จะกำหนดต่อการกำหนดจริงไม่จะมีวิทยุเปิดอยู่ไม่จะมีเด็กวิ่งเล่นอยู่ข้างๆเจี้ยวจ้าวตามใจมันฉันไม่รู้อย่างนั้นให้ฝนตกสู้ก็ทำได้ฟ้าร้องเปรี้ยงๆก็ทำได้นี่อย่างโง่จนว่าอะไรนิดหนึ่งดังขึ้นมาก็ไม่ได้เจี้ยวไปเที่ยวห้ามคนอื่นจะไปโกรธคนอื่นทะเลาะวิวาทคนอื่นแล้วก็ไปตีหัวตายเลยโยคีจะตายแล้วไปเที่ยวทะเลาะกับคนอื่นเมื่อจะมาไปที่อินเดียไปเที่ยวที่วัดอโศการามมีโยคีคาราวาสหลายคนไหมมันนั่งทำอยู่ตรงที่ข้างก้อนหินที่ข้างวัดหลังวัดมีคนเดินเดินไปเดินผ้าผ้าลากไปบนหัวบนอะไรมันก็ไม่รู้จริงมันยังทำของมันได้คนไปเที่ยวเป็นที่คนเที่ยวนี่ที่สถานที่คนเที่ยวมันนั่งทำมาตั้งแต่กลางคืนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่โยคีขอทานไม่ใช่โยคีขอสตางค์ที่มันจะปูผ้าไว้คนหย่อนสตางค์นั่นโยคีขอทานไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นโยคีแท้จริงโยคีบริสุทธิ์เนี่ยและเป็นคารวาสด้วยมันก็ทำได้ในที่ที่เป็นที่เที่ยวของประชาชนเราเลยนึกละอายมันเลยเราเคยยึดถือทำไม่ได้มาเห็นนักเลงเขาทำได้ให้คุณอย่ายึดถือไอ้เรื่องกระทึกคึกโครมอย่าให้มันโง่ไปมุ่งแต่ภายนอกโดยไม่จัดการในภายในจัดการในภายในสิแล้วภายนอกมันจะถูกจัดการเรียบวุ่นไปหมดจัดการแต่ในภายในเราอยู่ข้างเครื่องจักรเพราะบ้านเราอยู่ข้างโรงสีก็ไม่ได้ยินหรือแม้นั่งในรถไฟหลับตาเท่าสิก็ทำสมาธิมาตลอดทางโดยที่ไม่มีใครรู้ก็ได้ไม่มีคนรู้คนนั่งอยู่ข้างๆก็ไม่รู้เขาว่าเรานั่งหลับก็ตามใจ นี่เรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคไม่ต้องมีอะไรมารบกวนก็ไม่รบกวนได้หรือเมื่อทำสมาธิอยู่อะไรมาแทรกแซงก็ไม่เสียไม่ล่มละลายอะไรมาแทรกแซงก็จัดการกับมันสูญหายไปแล้วก็ทำต่อเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นหลักเบื้องต้นที่ต้องรู้ว่าอยู่เบื้องต้นนับตั้งแต่ว่าจะทำได้ในทุกคนทุกแห่งนะก็จะทำตามแบบนี้จะกำหนดอย่างนี้จะกำหนดอะไรก็จะกำหนดให้มันรู้ว่ามันเป็นอย่างไรจนรู้จักแยกให้เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นรูปอย่างไรเป็นนามอย่างไรเป็นขันธ์ห้าอย่างไรเกิดดับอย่างไรไม่เที่ยงอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรเนี่ยมันจะจางคลายจนดับของมันเองขอแต่เห็นความไม่เที่ยงเพียงพอเท่านั้นมันจะจัดการของมันเองจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางไปเอง นี่เรียกว่าลัดสั้นแบบลัดสั้นแล้วแต่ยังพูดกันได้ชั่วโมง ถ้าสั้นกว่านี้คำเดียวพูดคำเดียวนั้นมันเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องของบุคคลพิเศษเหตุการณ์พิเศษเช่นว่าถ้าคนเขาไปว่าพระพุทธเจ้ามีเรื่องมีราวกับพระพุทธเจ้าตัดต้องตามคำบรรลุมรรคผลไปเลยนั่นเพราะนั้นมันพร้อมแล้วมันพร้อมมาหลายอย่างแล้วในจิตใจของเขาพร้อมมาหลายอย่างแล้วมันงอมมันหามมันจวนจะหล่นอยู่แล้วพอไปสะกิดนิดเดียวมันก็หล่นมาคนเหล่านั้นมันผ่านชีวิตมามากแล้วผ่านนะเด็กความขึ้นความลงความได้ความเสียความทุกอย่างที่เป็นคู่มามากแล้วมันจวนจะหล่นอยู่แล้ว ถ้าอย่างนี้สะกิดนิดเดียวมันก็หล่นอย่างนี้เราไม่เรียกว่าลัดสั้นเพราะมันจะหล่นกับมันเองอยู่แล้วไม่ได้ทำไม่ต้องทำมันลัดสั้นเกินไปฟังพระพุทธเจ้าพูดแต่ตัดสองสามประโยคมันก็หลุดพ้นแล้วนั่นมันหามมันจะหล่นอยู่แล้วมันจะสุกอยู่แล้วเอาว่าลัดสั้นนี่คือว่าเราจะไม่ทำสมาธิจนถึงกับเป็นฌานเป็นอะไรแล้วมีสมาธิพอสมควรแล้วจิตกำหนดในสิ่งต่างๆที่จะต้องกำหนดกำหนดลมกำหนดลักษณะของลมกำหนดเกิดดับของลมไม่เที่ยงของลมอนัตตาของลม กำหนดเบญจขันธ์ที่หาพบได้เนื่องอันเนื่องอยู่กับลมเมื่อเบญจขันธ์ที่สำคัญที่สุดคือเวทนาขันธ์ถ้าเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาขันธ์แล้วก็รอดตัวเพราะว่าสิ่งต่างๆมันไปรวมอยู่ที่เวทนาขันธ์ให้หลงรักก็รักเป็นบ้าเลยให้หลงเกลียดหลงโกรธโกรธเกลียดเป็นบ้าไปเลยถ้าพบความไม่เที่ยงของเวทนาขันธ์อนัตตาของเวทนาขันธ์แล้วเรื่องมันก็จบได้หลุดพ้นแล้วปล่อยวางได้ด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าลัดสั้นลัดสั้นระบบลัดสั้นมีเพียง 2-3 ขั้นทำจิตเป็นสมาธิพอสมควรแล้วกำหนดลมหายใจจนเห็นความไม่เที่ยงต่อไปนั้นต่อจากนั้นมันจัดการของมันเองนี่เรียกว่าลัดสั้นถ้าไม่ลัดสั้นทำสมบูรณ์แบบตามหลักอานาปานสติต้องทำ4หมวดหมวดละ4ขั้น16ขั้นอย่างที่เรียกว่าตึงเครียดมากอย่างที่เรียกว่ามันเป็นจริงเป็นจังอะไรมากในแต่ละขั้นยังมีปัญหาแฝงอะไรอยู่หลายอย่างนั่นแหละสมบูรณ์แบบจนไปกำหนดรู้จิตทุกชนิดบังคับจิตทุกชนิดในหมวดที่3ของจิตตานุปัสสนานี่เราไม่ต้องทำหรอกถ้าเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่ถ้าเขาจะเป็นโยคีสมบูรณ์แบบเป็นพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาคะวิมุตติแล้วก็ต้องทำถ้าเขาต้องการแต่ที่นี่เขาฉลาดเป็นอุคติตัญญูเป็นวิปัสสิตัญญูบุคคลเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งเขาไปทำง่ายๆเลย เขาจะได้หมดทุกขั้นตอนครบบริบูรณ์ทั้งชุดโดยในเวลาอันสั้นก็ได้นั่นไม่ใช่เรา เราเป็นคนโง่คลานงุ่มง่ามอยู่ในนาเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้ ก็เลือกเอาเท่าที่มันจะเหมาะแก่เราแต่เท่านี้มันก็พอแล้วพอกินแล้วป้องกันโรคประสาทไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้อายแมวนะ เราจะมีสติสัมปชัญญะเร็วๆไม่ทำผิดพลาดการงานไม่หลงรักไม่หลงเกลียดเร็วเกินไปเรื่องกิเลสนะมันเป็นเรื่องเร็วเหมือนสายฟ้าแลบถ้าสติไม่พอกิเลสมันเอาไปแล้วจิตนี่เหมือนกันถ้าบังคับมันไม่ได้มันก็ไปตามกิเลสนะเพราะว่ากิเลสบังคับจิตในสติปัญญาไม่ได้บังคับจิตมันไม่มีใครที่ไหนบังคับจิตมันก็คือสมบัติของจิตเองจิตมีสมบัติอยู่สองชนิดคือกิเลสกับโพธิเมื่อได้กิเลสครองจิตก็พาไปเป็นกิเลสเมื่อได้โพธิครองจิตก็ดึงจิตมาสู่ฝ่ายนี้ฝ่ายที่อยู่เนื้อกิเลสที่การฝึกหัดอย่างที่ว่านี่เป็นการฝึกหัดให้จิตมาอยู่ฝ่ายโพธิอยู่กับโพธิมีสติมีสมาธิมีปัญญามันน่าหัวที่ว่าไม่มีตัวตนบุคคลอะไรที่ไหนมีแต่จิตกับสมบัติของจิตมันก็ยังทำกันได้ให้รู้ความจริงข้อนี้จะได้หายโง่เป็นกอขอกอกาของเรื่องสมาธิที่ต้องรู้กันก่อนมิฉะนั้นมันก็จะโง่ลึกเข้าไปอีกยิ่งกว่าไม่ทำซะอีกเอาละเป็นอันว่าอาตมาได้พูดเรื่องอธิบายเรื่องสมาธิวิปัสสนาระบบลัดสั้นพูดแล้วนะว่าระบบลัดสั้นไม่ใช่ระบบสมบูรณ์แบบแม้แต่ระบบลัดสั้นก็พูดเพียงเรื่องแรกเรื่องเดียวคือการกำหนดเกี่ยวกับลมหายใจทีนี้ยังมีระบบเกี่ยวกับอิริยาบถทั้งหลายอีกหลายหลายหลายหลายหลายหัวข้อเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มากมาย ลึกซึ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องอิริยาบถมีเคล็ดมีเทคนิคที่จะปฏิบัติและควบคุมตามแบบของอิริยาบถไว้พูดกันวันหลังวันนี้มันสมควรแก่เวลามันรู้สึกเหนื่อยจนใช่ว่าต้องฝืนพูดแล้ว ถ้าใครสนใจอยากจะได้จริงๆจดไม่ทันจำไม่ทันก็ไปขอเทปเปิดฟังสิขอเทปเปิดฟังหรือไม่ใช่จะขายเทปนะคุณไปซื้อเทปเปล่ามาขออัดจากท่านตีชาสิโรงหนังเอาไปฟังที่บ้านสิ ฟัง30เที่ยวไม่เข้าใจไปโดดน้ำตาเอาละการบรรยายถึงที่สุดนะขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่าจะเพียงเท่านี้เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายสร้างสมกำลังใจเพื่อการปฏิบัติธรรมะอย่างเข้มแข็งสืบต่อไป